Като одрена с одрен лията. Миде го зачу пашата одрен лията. Той си настоян продума. Стояне сервез българин. Ти имаш конче хранено и имаш булче фалено. Я имам девет татове, 9 дикяна със злато и харем бели ханунки. Ако ми атове надваркаш, халал да ти е стояне, цялото мое имане. Варкали са се варкали, Стояно окончена надварка, Стоян на паша пак рече. И да знаеш, Пашо,